zaplanowane działanie. Też na to wszystko trzeba patrzeć szerzej. Czy Rosja będzie chciała rozmawiać, realnie rozmawiać z USA? Czy Rosja w ogóle myśli o dialogu z Zachodem? Tutaj sygnały są sprzeczne. Mamy też przecież fakty takie niezbyt pozytywne, de facto likwidacji bądź zawieszenia rosyjskiego przedstawicielstwa przy NATO. Dyplomaci rosyjscy zostali ewakuowani, znaczy wycofani, może nie ewakuowani, bo to w czasie wojny jest ewakuacja, wycofanie z Brukseli, co też pokazuje brak dobrej woli po rosyjskiej stronie. Na razie jest demonstracja siły. Tutaj inny wątek jest ciekawy. Do którego momentu Łukaszenka będzie Rosji użyteczny? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. Nie zapominajmy o tym też, że między Moskwą i Mińskiem dochodzi do wielu rodzaju nieporozumień i tarć. Najprawdopodobniej też Putin oczekuje od Łukaszenki reformy konstytucyjnej, zmiany w ustroju państwa, przesunięcie akcentu, wzmocnienia parlamentu, a być może nawet wcześniejszych wyborów prezydenckich już bez Łukaszenki. Jest taka teoria, ja się coraz bardziej do niej przychylam, że Łukaszenka to obiecał Putinowi jeszcze w Soczi we wrześniu 2020 roku, podczas ich pierwszego bezpośredniego spotkania po tych tragicznych wydarzeniach powyborczych. I teraz, kiedy było 4 listopada podpisanie tylko w wykonaniu Łukaszenki, tak naprawdę też bardzo mętna i zagadkowa sprawa, jeżeli będzie czas, możemy o tym porozmawiać. Mhm. Łukaszenka zrobił z tego show, to trochę podpisał w ramach wideokonferencji, Putin się łączył z nim z Sewastopola i tam Łukaszenka wplótł w swoje wystąpienie otwierające te wideokonferencje niistego, nizowego, jak to się mówi, potocznie kwestię reformy konstytucyjnej, która w ogóle się nie zaliczała do agendy rosyjsko-białoruskiej wideokonferencji o integracji rosyjsko-białoruskiej. Jakby tłumaczył się Putinowi z tego, że właśnie przygotowuje zmiany ustrojowe. Więc może się okazać, że w pewnym momencie Rosja straci cierpliwość, że Putin uzna, że Łukaszenka zbyt długo go zwodzi, bo zwodzi. Również jeśli chodzi o reformę konstytucyjną, czy też integrację. No i co wtedy właśnie, jak Rosja straci cierpliwość do Łukaszenki? I wtedy może się Rosji bardzo przydać. I pytanie, czy to też nie leży gdzieś na dnie tej rosyjskiej strategii, wyeskalowany do niemożliwych granic, praktycznie niepojętych granic, kryzys migracyjny. Taki Łukaszenka, który już mógłby być postrzegany jako lider państwa Zbójeckiego, nieadekwatny terrorysta, czy jakoś inaczej można tutaj epitetem go obdarzyć. Wtedy Rosja mogłaby wejść jako pragmatyczny mediator czy gracz, który załatwi sprawę, nie wiem, zaproponuje rozwiązanie, wymieni Łukaszenkę, doprowadzi do wcześniejszych wyborów. Tego też nie możemy wykluczyć. Mm-hmm. Tak, będziemy jeszcze sobie te scenariusze rysować. Ja teraz przejdę do Tomasza Grzywaczewskiego. Panie Tomaszu, jakiego rozwoju wypadków możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni i tygodni? No niewątpliwie ten konflikt będzie eskalował. Tak jak wspomniał pan Kamil, możemy spodziewać się niestety ofiar śmiertelnych na granicy. Zresztą wydaje się też, że takim marzeniem Mińska i Moskwy jest sytuacja, doprowadzenie do sytuacji, w której to z polskiej strony padną strzały, kiedy przy tym natężeniu prowokacji po prostu komuś puszczą nerwy, tak mówiąc kolokwialnie, naciśnie na spust. Wtedy będzie można oczywiście na arenie międzynarodowej oskarżać Polskę, pokazywać ją właśnie jako państwo, które strzela do niewinnych ludzi, do bezbronnych migrantów, a jednocześnie mogłoby to być już takim bezpośrednim przyczynkiem właśnie do tego, o czym wspomniałem wcześniej, czyli do stałego rozlokowania przy granicy z Polską wojsk rosyjskich. Myślę, że to jest taki ważny element tego, co teraz się dzieje. Tutaj bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał o kwestii litewskiej naszych sąsiadów z państw bałtyckich. Przecież to jest kryzys, który nie dotyczy tylko nas, ale dotyczy również naszych sojuszników. Jeżeli takie wojska pojawią się na granicy białoruskiej i rosyjskiej, to Litwa znajdzie się w bezpośrednim zagrożeniu. I podobnie również Łotwa i Estonia. Zatem ta gra dotyczy nie tylko Polski, ale też naszych sojuszników. Potencjalnie mogłoby to stanowić już w dalszej przyszłości jakiś punkt wyjścia do destabilizowania tych krajów. Również te działania, które teraz obserwujemy na granicy, mogą stanowić pewną zasłonę dymną przed chociażby eskalowaniem konfliktu na Donbasie, jeżeli Rosja uzna, że jest taka konieczność. A już teraz ta rozgrywka wokół Ukrainy jest bardzo mocna. Pamiętajmy, że Ukraina jest sekowana jako państwo tranzytowe do przesyłu gazu do Europy i wkrótce może w ogóle zostać z tej roli wyłączona, co umożliwi Rosji jeszcze mocniej mniejsze naciskanie na Ukrainę. Nie myślę tutaj o bezpośredniej kolejnej inwazji militarnej, choć tego nie można wykluczyć, ale chociażby próby takiego zdestabilizowania sytuacji, żeby doszło do zmiany rządów i pojawienia się przywódcy, który będzie całkowicie poddany woli Rosji, tak jak niesławny prezydent Janukowycz. Wreszcie kolejny element tego, co może wydarzyć się w najbliższych dniach, to jest oczywiście eskalowanie wojny informacyjnej i dalsze podgrzewanie emocji w Polsce. Dla mnie osobiście to jest chyba największe zwycięstwo tych reżimów, że ten konflikt skutecznie pokazał, jak bardzo podzieleni są Polacy. Nawet w obliczu agresji z zewnątrz, nawet w obliczu tych dramatycznych wydarzeń, my jednak nie potrafimy mówić, już nie mówię jednym głosem, ale choćby głosem, który jest zbliżony. Nawet nie potrafimy się powstrzymać od tej wojny polsko-polskiej, od werbalnego atakowania funkcjonariuszy, policjantów, żołnierzy, strażników granicznych, którzy dzisiaj bronią nas przed tą agresją. To jest fatalny probierz na przyszłość. Przecież oczywiste, zresztą oczywistą, że Putin testuje reakcję Polski na te wydarzenia. Widząc taką skuteczność propagandy i taką skalę podziału Polaków, może zakładać, że w przyszłości, w przypadku innych prowokacji czy aktów sabotażu, niestety również tutaj w Polsce będzie mógł znaleźć głosy, które w jakiś sposób, nie mówię, że bezpośrednio, ale będą wspierały tego typu rosyjską politykę. Także dla mnie to jest bardzo niepokojące. Zatem ja myślę, że w tym momencie eskalacja będzie następowała, szczególnie biorąc pod uwagę, o czym też wspomniał pan profesor, no, że jednak reakcja społeczności międzynarodowej, myślę tutaj przede wszystkim oczywiście o państwach zachodnich, no jest, powiedziałbym, raczej taka umiarkowana. Wyrażamy głębokie ubolewanie, jesteśmy zaniepokojeni. No, dzisiaj Unia Europejska stwierdziła, że nakłada dodatkowe sankcje na Białoruś, znosząc ułatwienia wizowe dla białoruskich urzędników. No to tak trochę ja tak pomyślałem sobie i śmieszno, i straszno, no bo z jednej strony mamy kryzys na granicy, tysiące ludzi wykorzystywanych jako żywa broń. Już mamy ofiary śmiertelne. Mogą być kolejne. Sytuacja jest niezwykle poważna, a tymczasem my uderzamy jako Unia Europejska w Białoruś, znosząc ułatwienia wizowe dla białoruskich urzędników. No, niewspółmierność tych działań jest taka, no, dla mnie wręcz trochę tragikomiczna. Tak, i tutaj... Wspomniał też właśnie pan o polaryzacji też polskiego społeczeństwa. Tutaj może nie będziemy tak do końca dotykać tego tematu akredytacji mediów też i dziennikarzy, ale ja spotkałam się z takim właśnie zdaniem ministra Wąsika bodajże w jednym z wywiadów i on sam mówił o tym wprost, że po prostu boją się wpuszczać dziennikarzy na granicę, dlatego że media przejęły teraz funkcję partii i myślę, że to też jest jeden z takich palących problemów, bo nie wiadomo, jak toczyć tą wojnę informacyjną, nie wiedząc tak naprawdę, nie mogąc relacjonować tego, co się dzieje. A ja chciałam zapytać teraz jeszcze profesora Ryszarda Machnikowskiego. Panie profesorze, w pana ocenie ten kryzys się skończy, czy faktycznie będzie tak, że możemy się spodziewać otwartego konfliktu? Do czego to doprowadzi? To znaczy, to zależy, jak zdefiniujemy otwarty konflikt. Znaczy, no, byłbym bardzo wstrzemięźliwy w takim podgrzewaniu emocji, że dojdzie do otwartego konfliktu, w sensie jakiegoś konfliktu zbrojnego na naszej wschodniej granicy między zorganizowanymi grupami uzbrojonymi, prawda, w jakiś sposób. No, mało prawdopodobne jest, że ci te osoby, które są zgromadzone na granicy, dostaną po prostu broń do ręki. Nawet już nie mówię o oddziałach wojskowych regularnych. Natomiast no myślę, że trochę jak popatrzymy na to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy przez taki pryzmat prowadzenia operacji informacyjno-psychologicznej, bo to się tak może powiedzmy poprawnie nazywa, to no można powiedzieć, że ona przebiega no niemalże podręcznikowo, także z wykorzystaniem no tych wszystkich zasobów no, po części agenturalnych, a po części z użyciem no, tego, co się potocznie nazywa za Leninem użytecznymi idiotami. którzy po prostu w jakiś sposób też ingerują w ten konflikt, no nie pomagając jakby stronie, o czym pan Tomasz Drzewaczewski mówił polskiej, w stabilizowaniu tej sytuacji, która ma miejsce na naszej wschodniej granicy. W związku z czym oczywiście ja spodziewam się w tej chwili, no tak jak mówię, takiej skokowej eskalacji, być może z jakimiś elementami przestoju. Myślę, że 11 listopada też może być tutaj taką datą groźną, no bo ciągnięcie części sił policyjnych od Warszawy w kontekście no, zbliżającego się Marszu Niepodległości może dać efekty w postaci jakichś tam prowokacji, zamieszek, które będą no, próby przynajmniej organizowania na ulicach Warszawy w trakcie czy też po marszu. Natomiast no, spodziewam się dalszej eskalacji. W dłuższej perspektywie to jest bardzo trudno przewidywalne, bo tutaj padła bardzo ciekawa taka hipoteza, do której ja się przychylam. Ja uważam, że ostatecznym celem, tak jak pan Kamil powiedział, Rosji jest pozbycie się Łukaszenki. Być może nawet eskalowanie tego konfliktu do takich rozmiarów, że to pozbycie się Łukaszenki stanie się pozbyciem problemu. No, można będzie wtedy ogłosić reset, czy też no, jakoś takie znormalizowanie stosunków z Zachodem przez bardziej lidera, który na Ukrainie, na Białorusi się pojawi, który będzie bardziej przyjęty z punktu widzenia Zachodu i bardziej uznany. No tu tych scenariuszy jest bardzo wiele, bo ta sytuacja jest dynamiczna. Ja myślę, że tutaj każdy zwrot akcji będzie powodował także zmiany tego scenariusza. W związku z czym no, takie dokładne przewidywanie jest bardzo trudne, bo jak widzimy, no jest to sytuacja, która zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Tak? Ja bym jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę. Przecież niedawno słyszeliśmy, że w ciągu 6 tygodni 6 tysięcy migrantów dostało się z Polski do Niemiec. To są te osoby, no, które w jakiś sposób nie zostały zatrzymane na terenie Polski, o czym Niemcy sobie bardzo dobrze zdają sprawę i to jest też ta przyczyna, dla której mamy przynajmniej werbalne poparcie ze strony krajów zachodnich i instytucji unijnych dla działań Polski na wschodniej granicy. Niemcy sobie doskonale zdają sprawę, co by było, gdyby doszło do takiej rzeczywistej eskalacji konfliktu. No wiemy, że te samoloty lecą na Białoruś, tak? Lądują w Mińsku, nie tylko w Mińsku z Bliskiego Wschodu. No to jest także no, wskazanie tego pola możliwego przyszłego konfliktu, który będzie dotyczył nie tylko Polski, ale w ogóle no właśnie tych krajów, do których tak naprawdę te osoby chcą się dostać, bo przecież powiedzmy otwarcie te osoby, no krzycząc Germany, no nie liczą na zostanie w Mińsku Mazowieckim czy w Tomaszowie, tylko chcą się przecież przedostać za naszą zachodnią granicę do Niemiec. Także ten wymiar taki bardziej globalny też zgodnie jest podkreślenia. Mm-hmm. Teraz pytanie do Kamila Kłusińskiego. Panie Kamilu, jaki cel musi zostać osiągnięty, żeby ten kryzys na granicy się skończył? Kilka wariantów widzę. Mm-hmm. Muszą nastąpić okoliczności, ja już trochę o tym mówiłem, że Rosja uzna, że należy to zamknąć, ten temat. Oczywiście w sposób korzystny dla Rosji. Nie łudźmy się, to nie będzie forma realnego dialogu, czy o Białorusi z Zachodem, czy z Białorusią i z Zachodem. Ale korzystny dla Rosji, czyli jaki? Czyli normalizacja sytuacji, ale po rosyjsku, z zachowaniem wpływów na Białorusi, a nawet, i to by było bardziej realistyczne, z ich powiększeniem, wzmocnieniem. Pogłębieniem, tak. Łukaszenka, czytając w swoim szaleństwie, on jeszcze zachowuje pewną charyzmę, pewien autorytet wśród części białoruskiej nomenklatury, w sektorze siłowym, szczególnie wśród ludzi, którzy są z nim związani krwią, jak to można troszeczkę publicystycznie, może emocjonalnie powiedzieć, ale jest w tym sporo prawdy, bo też krew i autentycznie ciekła w zeszłym roku. Część osób doznała dużego okrucieństwa i część nomenklatury białoruskiej z nim się związała, szczególnie ten sektor siłowy właśnie, ludzie zaangażowani w represje, oni są wzajemnie powiązani. Łukaszenka ma pewną jeszcze pozycję w aparacie władzy, słabą, ale jeszcze ma. I może się przed Rosją w pewnych kwestiach jeszcze bronić. To było widać 4 listopada. Natomiast jego następca, naznaczony już przez Rosję, bez tej całej legendy i bez jednak pewnej silnej osobowości, byłby już dużo bardziej przez Rosję zdominowany, bardziej lojalny i przewidywalny. Więc tak to widzę, jeśli chodzi o rozwiązanie pokrótce, oczywiście nie ma czasu na wdawanie się w szczegóły takiego scenariusza, albo też może wycofać się sam Łukaszenka, kiedy uzna, że już ponosi tylko koszty tej operacji, że już mało zarabia Człowiek, jeśli chodzi o pieniądze, bardzo pragmatyczny. Właściwie tylko jeśli chodzi o pieniądze. Że już mało zarabia na tym procederze, bo wciąż jeszcze zarabia, jak my to wiemy, od około 7-10 tysięcy dolarów od człowieka. Stawki oczywiście się różnią, to są duże pieniądze. To sobie przemnożymy przez tych wszystkich biednych ludzi. To może w ogóle jedną z tych przyczyn kryzysu na granicy może być właściwie chęć zdobycia twardej waluty dla reżimu Łukaszenki. Też tak może być. No nie sprowadzałbym tego do tego tylko. Oczywiście reżim potrzebuje waluty. Nie jest jeszcze tak dramatycznie źle, żeby już tylko na tym zarabiał. Eksport białoruski, ja niedawno o tym analizę napisałem, jest na stronie ośrodka. Eksport białoruski w tym roku radzi sobie świetnie. To jest tendencja nietrwała, ona się wkrótce zakończy, ale ten rok jeszcze nie jest fatalny, oni dużo zarobili. Dostali też miliard dolarów od funduszu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co słusznie było nazywane wpadką od funduszu, ale tak się stało, że w kontekście sankcji i tych wszystkich rzeczy fundusz udzielił tych pieniędzy w ramach praw ciągnienia. To było inercyjne działanie, jest troszeczkę kontrowersyjne, ale tak się stało. Więc to jest oczywiście korzyść dodatkowa, ale Łukaszenka po prostu w pewnym momencie może stwierdzić, że tych migrantów jest za dużo, on nad nimi nie panuje. Zresztą spodziewałem się tego już od kilku tygodni, ale widocznie jeszcze jakoś panuje, bądź korzyści przeważają. Tylko, że on się będzie z tego wycofywał stopniowo i tak, aby, przynajmniej tak jak jemu się wydaje, abyśmy nie uznali, że jest słaby. Psychoza, jego przywiązanie do własnego wizerunku w jego oczach samca alfa jest niesamowicie ważna w interpretacji posunięć Łukaszenki. On zawsze musi sam siebie postrzegać jako człowieka silnego, który się nie cofa. Więc jego wycofanie też będzie specyficzne. Mhm, czyli ja teraz mam też pytanie do obu panów, teraz już nie do pana Kamila Kłusińskiego z wiadomych względów, do profesora Ryszarda Machnikowskiego i do redaktora Tomasza Grzywaczewskiego. Czy w pana ocenach, tak można powiedzieć, dotychczasowe działania polskich władz są adekwatne, jeżeli chodzi o poziom zagrożenia? I tak naprawdę jaką strategią powinna się kierować Polska w ciągu najbliższych miesięcy? Najpierw Tomasz Grzywaczewski. Przede wszystkim myślę, że no niewątpliwie skuteczne są działania zmierzające do tej fizycznego blokowania granicy. Okazuje się, że ten prowizoryczny jak na razie mur zasieki z koncertiny, czyli z zwoju drutu kolczastego, no teraz w momencie, kiedy rzeczywiście wczoraj to była taka masowa próba przełamania granicy, okazały się one jednak w jakimś stopniu skuteczne. Oczywiście nie stuprocentowo, ale pomogły zatrzymać ten napór. Zatem wydaje się, że te takie bezpośrednie fizyczne działania przynoszą efekty. No, też jest rzeczą naturalną, że Straż Graniczna, funkcjonariusze nie byli w stanie w minionych tygodniach zatrzymać wszystkich osób, które nielegalnie granice przekraczały. To byłoby oczywiście niemożliwe. No, ale jednak te statystyki publikowane przez Straż Graniczną wskazywały, no, że tysiące osób udało się zatrzymać. Natomiast myślę, że tutaj pojawiają się takie dwa coraz bardziej palące problemy. Pierwszym problemem jest kwestia umiędzynarodawiania tego konfliktu, a zatem skutecznego przenoszenia go z poziomu kryzysu polsko-białoruskiego na poziom kryzysu i ataku Białorusi na Unię Europejską oraz NATO, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko granica Polski, to jest granica dwóch potężnych, bądź co bądź, a przynajmniej na papierze potężnych organizacji międzynarodowych. A zatem chodzi o to, żeby przekonać naszych partnerów, przekonać świat, że my po prostu bronimy dobra wspólnego. Potencjalnie wydaje się, że byłaby też możliwość próby wniesienia tej sprawy na wokandę Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Oczywiście nie ma możliwości, żeby została tam podjęta jakakolwiek rezolucja, bo jest tam Rosja, która taką rezolucję zawetuje, ale gdyby udało się doprowadzić do takiej sytuacji, to polski głos mógłby wybrzmieć również na Forum Narodów Zjednoczonych. Ja wiem, że to się nie przekłada na żadne konkretne działania, ale chodzi tutaj o zdobywanie punktów w tej wojnie informacyjnej, a zatem próby umiędzynarodawiania. Myślę, że to jest pierwsze wyzwanie. Tutaj już widać takie pewne działania, tak? Pojawienie się szefa Rady Europejskiej w Polsce. No ale to ciągle jest moim zdaniem za mało. Tutaj trzeba zrobić więcej. Po to, żeby jasno powiedzieć, to jest atak na NATO i na Unię europejską, a nie tylko na Polskę. I drugi element, o którym pani redaktor wspomniała, czyli kwestia dopuszczenia dziennikarzy na granicę. Ja jako dziennikarz, no nie ukrywam, że ubolewam nad tym, że nie mogę tam pojechać. Gdyby taka możliwość była, to prawdopodobnie dzisiaj bym się z państwem nie spotkał, co oczywiście, że oczywiście bym żałował, bo byłbym tam, będąc tam na miejscu. Ja oczywiście rozumiem, że nie ma możliwości dopuszczenia wszystkich dziennikarzy. Jest absolutnie stan wyjątkowy, ale stworzenie jakiegoś jednak systemu reglamentowanego dopuszczenia dziennikarzy, wprowadzenie systemu akredytacji, poddanie tego nadzorowi, ale pokazanie, że my niczego nie ukrywamy, że dziennikarze tam mogą się pojawić. Bo niestety pytania, jakie pojawiają się z mediów zagranicznych, ja dzisiaj miałem okazję z dziennikarzami zagranicznymi rozmawiać, są takie. No dobrze, a skąd pan bierze informacje o tym, co się dzieje na granicy? Czy tylko z relacji polskich władz i białoruskich władz? Wręcz tak mi trochę postawiło włos na głowie zrównywanie władz naszych krajów. Ja mówię, no tak, no biorę informacje od polskich władz, białoruskie kłamią. Innych informacji na razie nie mamy. Mhm. I tutaj chwila zawahania ze strony zagranicznego dziennikarza. A czy aby na pewno w takim razie polskie władze nie kłamią? Ja jestem przekonany osobiście, że nie. No ale kontrargumentu za bardzo nie mam. Ale też takie, przepraszam, bo takie głosy też się pojawiają ze strony polityków opozycji, którzy mówią, że my nie możemy, przynajmniej niektórzy z tego, jak słyszałam, nie będę teraz cytować dokładnie, my nie możemy ufać tym filmikom. Nie możemy ufać temu co mówią rządzący. Bo to wydaje mi się, że to też mogło mieć przyczynę właśnie też w takich głosach. Tak, zgadzam się całkowicie, tylko niestety, jak mówię, tutaj brak dziennikarzy no, uniemożliwia takie skuteczne zbijanie tych argumentów, a zatem wydaje mi się jednak, że w tym momencie no, konieczne jest, mówię, stworzenie jakiegoś systemu reglamentowanego dopuszczania dziennikarzy w polskim interesie, po to, żebyśmy mogli skutecznie przeciwdziałać tej wojnie informacyjnej, która jest po prostu prowadzona w sposób totalny. Jeżeli możemy tutaj mówić o jakiejś totalnej wojnie, to jest to totalna wojna właśnie informacyjna. Zatem ja bym tak wskazał, że przed polskimi władzami stoją dwa takie podstawowe w tym momencie wyzwania. Umiędzynarodowienie konfliktu oraz zapewnienie możliwości skutecznej walki właśnie w tej przestrzeni informacyjnej. Tak, teraz profesor Ryszard Machnikowski. Tak, ponieważ czas dobiega końca, postaram się krótko. Jeżeli chodzi o ten wymiar fizyczny, kinetyczny, jak to się mówi czasami w języku wojskowym, myślę, że nasze instytucje jak na razie, no, przy założeniu, że może dojść, tak jak mówiłem, do jeszcze jakiejś eskalacji tego konfliktu i będą potrzebne jeszcze bardziej większe zaangażowanie sił i środków. Wydaje mi się, że tak, że do tej pory państwo polskie sobie radzi, dlatego że polska policja jest no, doświadczoną instytucją, ja to mogę poświadczyć, bo mam wiele kontaktów. Polskie wojsko też jest doświadczone w różnego rodzaju, ma doświadczenia nie tylko praktyczne, ale także jest ćwiczeń. Jak widzimy, no to o czym pan redaktor wspomniał, zdaje jak na razie swój egzamin, te prowizoryczne zapory i te elementy, które są przerzucone sił policyjnych, wojskowych i straży granicznej, zdają póki co egzamin. Także tutaj ewidentnie tak tutaj mamy do czynienia ze w miarę skuteczną odpowiedzią na bardzo taki, no, można powiedzieć, bardzo perfidny sposób atakowania państwa polskiego. Natomiast no, nie jestem pewien, czy my wygrywamy tą wojnę informacyjną, o której wspomniał pan redaktor Grzywaczewski. Mam dużo bardziej, no, jeśli tak można powiedzieć, krytyczne spojrzenie, dlatego że wystarczy zobaczyć, co się dzieje w przestrzeni medialnej, jak to wygląda, jak to oddziałuje na społeczeństwo polskie. I tutaj jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ja w 2014 roku w październiku opublikowałem taki tekst na bazie doświadczeń analizy z konfliktu na Ukrainie pod tytułem Walka z terroryzmem państwowym w świetle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. I tam postulowałem między innymi właśnie no, ten możliwość zaistnienia takiego komponentu walki informacyjno-psychologicznej, który w tej chwili no, widzimy, jest to oddziaływanie na społeczeństwo polskie i na państwo polskie. I tutaj no niestety w moim przekonaniu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bo my w tej chwili no, nie jesteśmy w stanie nadać tonu. My cały czas władze polskie i reagują na zaistniałą sytuację, natomiast nie za bardzo potrafią jej wyprzedzić ani znaleźć środków zaradczych, żeby ten przekaz komunikacyjny był bardziej wiarygodny. No to pogłębia tylko ten podział, o którym również pan redaktor mówił wcześniej. Tak, i przede wszystkim reagujemy na sytuację zastanu, a jakby nie planujemy, czy tak, nie wyprzedzamy pewnych ruchów. Tutaj tak, niestety tak, musimy stawiać już kropkę, bo nasz czas dobiega końca. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Grzywaczewski, Kamil Kłosiński oraz profesor Ryszard Machnikowski.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce do Trzeciej mówiliśmy wczoraj o Enigmie. W Kordegardzie zainaugurowana została wystawa Enigma – Zagadka rozwiązana. Ekspozycję przygotowały Muzeum Historii Polski i Narodowe Centrum Kultury. Jest na niej po raz pierwszy w Polsce pokazane urządzenie, dzięki któremu wywiad II Rzeczpospolitej odniósł wybitny sukces. Złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma było jednym z największych osiągnięć polskich kryptologów i polskiego wywiadu, które walnie przyczyniło się do pokonania Niemiec w czasie II wojny światowej. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro wyjaśnił, że na wystawie można zobaczyć unikatowy eksponat. Kilkanaście tygodni temu udało nam się pozyskać zupełnie wyjątkowy eksponat do naszych zbiorów. To jest kopia Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej, którą zbudowali polscy kryptolodzy i polscy inżynierowie. To jest absolutnie niezwykłe, ponieważ zachowało się do dzisiaj kilkaset, a może nawet kilka tysięcy niemieckich maszyn szyfrujących Enigma. Natomiast jeśli chodzi o te maszyny, które służyły do łamania szyfrów tworzonych przez Niemców, to zachowała się tylko jedna. Maszyna przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Londynie, a dzięki staraniom Muzeum i Ministerstwa Kultury została sprowadzona do Polski. Podczas uroczystego otwarcia wystawy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił, że prezentacja repliki Enigmy to wyjątkowe wydarzenie. W przeddzień Święta Niepodległości możemy zaprezentować unikalny eksponat, który odnosi się do wielkiego wysiłku i wielkiego osiągnięcia Polski. Stworzono system, który potrafił, podobnie jak zresztą w czasie wojny polsko-bolszewickiej, poprzez działania służb specjalnych bronić interesu naszej wspólnoty, a szerzej, bo w czasie II wojny światowej, interesu wspólnoty światowej. Jeden z kuratorów wystawy, Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski, wyjaśnił, że złamanie szyfru Enigmy miało gigantyczne znaczenie dla losów wojny. Najtajniejsze informacje III Rzeszy Niemieckiej były szyfrowane przy pomocy niemieckiej maszyny szyfrującej. Mamy tu na myśli właśnie Enigmę. I dzięki złamaniu Enigmy alianci mogli przechwytywać depesze, łamać je w miarę sprawnie, czyli po prostu odczytywać informacje, które poszczególnymi jednostkami wojskowymi czy służbami przekazywali sobie Niemcy. Więc to dawało ogromną przewagę. Były okresy, w których Polacy byli w stanie przeczytać mniej więcej 75% wszystkich niemieckich depesz. Do złamania kodu Enigmy doszło w grudniu w 1932 roku. Dokonali tego trzej matematycy z Uniwersytetu Poznańskiego: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zgalski. Po wybuchu II wojny polscy kryptolodzy przekazali swoją wiedzę aliantom, dla których cały czas pracowali. Prezentowane na wystawie urządzenie zostało skonstruowane we Francji na początku wojny. Obok maszyny wykonanej przez Polaków eksponowana jest również Enigma wykorzystywana przez niemieckie siły lądowe od początku lat 30. XX wieku. Ponadto na wystawie można obejrzeć krótkometrażowy film Enigma – Mamy nowiny. Dokument prezentujący nowe fakty dotyczące złamania Enigmy, który powstał na podstawie akt udostępnionych przez francuski wywiad w 2016 roku. Wystawie towarzyszą premiery dwóch podcastów oraz filmu na kanale YouTube. A wystawę można oglądać do 28 listopada. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca. Proszę jeszcze posłuchać, co Trójka przygotowała dla Państwa na resztę dnia. O, choćby już za chwilę, bo od godziny 5 Trójka budzi, przywita się z Państwem Małgorzata Łukowska. W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy o tym, jak zmieniała się młodzież na przestrzeni lat. A to przy okazji przypadającego właśnie na dziś Dnia Młodzieży. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi. W Trójce do trzeciej mówić będziemy o tym, że NASA planuje w przyszłym roku rozbić statek kosmiczny poruszający się z prędkością 24 tysięcy km na godzinę o asteroidę, a to w ramach testu obrony planetarnej. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę 10 listopada. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie dwie godziny. Do usłyszenia mówią Jacek Frencel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Udanego dnia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.